اکوڑی مورتی سیف اللہ حقانی صاحب اور بھی کتاب نکلے کشف الغطاء عن تبلیغ النفاق نورتمانہ لکھی مروجہ تبلیغ میں عورتوں کا نکلنا جائز نہیں ہے. مجھے اول کی یو فتوہ دا علوم دیوبند نقل کری دن بس صرف آگا اور تپوس دن کر کیا مروجہ تبلیغ میں عورتوں کا نکلنا جائز ہے. مجھے جواب کیوئی قرآن پاک میں عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے, ہاں ضرورت شدیدہ کی بنا پر پردہ کے ساتھ نکلنے کی اجازت ہے. پن وقت نماز کے لیے محلہ کی مسجد میں جانا بھی ممنوع ہے. یہ کیا ویلا مجھ پر رکھ دے اور تو تبلیغ پر رکھ دے, مجھ پر رکھ دے تو تبلیغ پر رکھ دے, مجھ پر رکھ دے اور جن سر مجھ پر سنت موقد ہے اور زمان مہربان تبلیغ اگر سنت موقد ہے اپنے بندہ اگر دو علماء ضرور خلاص شو ہے اور غی خلق تد اللہ دین رسول ہے. جب کہ وہ سنت موقدہ بلکہ واجب کے درجے پر ہے پھر تبلیغ کے لیے نکلنے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ عورتوں کو تبلیغ دعوت کا مکلف شریعت نے نہیں بنایا ہے. اللہ سب کو دی مکلف کڑی ملی کہ دئی بلگی نو جوڑے دئی با دغا کیا دا تبلیغ و دا دعوت کار بدئی سے اگر علماء کار دے تعلیم و اصلاح کا بہانہ لے کر ادھر ادھر دور دراز اجتماعات میں تبلیغ کے لیے عورتوں کا نکلنا اور نکالنا ایک فتنہ کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے. دعوی لری لری پوری دغا اجتماعات کی تبلیغ پار دخل وطل اور اخکل داد فتنی اور دروازہ کلاول دی. عورتیں اپنے شوہروں سے یا محلہ پڑوس کے اہل علم سے پردہ کی پوری رعایت کے ساتھ مسائل و احکام سیکھے اور آج کے فتن و فساد کے دور میں ہرگز تبلیغ کے لیے باہر نہ جائے, نئی رسم کی داغ بیل نہ ڈالنے دیں. خیر القرون میں ہی طریقہ رائج نہ تھا نہیں قرآن حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے, اس لیے یہ واجب ترک ہے. اس کے نتائج بڑے گناہوں نے بعض علاقوں میں نکل چکے ہیں. کیسا خبر ہے تبھی پوری جب بیان کڑے کڑے جا پھر کی دام ویڑی دی زنی دا بنو علماء آگئی پا کی دام ویڑی کی جواز خزی نا بلکی دا کم علف چی گیرا ندر آگلی ناغد ان تبلیغ کی نید او داد آگز علماء دا خپل غیل کتلی او 100% خبرے کرے بجلے کرے 100% خبرے کرے دا چی دا کم الگ گر لانا در آگلی نے جوڑے آگل ان تبلیغ سنن او بدی کی بیاس تقریباً یو اتمش علماء داغی نے داغا غصت دے پدی باندی تقریب پدی باندی دینا تقریب غصت دے آگئی تی دستی نکڑی یو آیت ویلے چ اللہ ولکو انفسکم و اہلیکم نارا نو دا بنو علماء تائیدی فتوی اغیم بیا دا غکڑی چاپکڑی او ویلی دی یو ویکی پنزو سلور پاندوستو مصفہ کی سیو لاکھ سلیر ازرا کم پیش انبیاء علیہ السلام اللہ دا دین دا پارا رالی گلی او دین اللہ یا وخدم دا پارا دا تبلیغ دا دین پیغمبر ندا جوڑا کری تی رالی گلی نوجوڑے سا عالم و عالم او پیغمبر او پیغمبر ہن کم پیغمبر نظر علی گلی چ خود لی ویلی چ ال شاب نوجوڑے تم دین پورا سو نیل تبلیغ والو کے ہاں مسلم مسئلہ ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے والد خاون بھائی اور بیٹے کو جہنم میں داخل کیا جاتا ہے. اس سے صاف معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کو گھر میں ہی رہنے پر معمول کیا اور مردوں پر گھر کو دین پہنچانا لازم کیا. سا خبر ہے کڑی یو طرف خدا وہی کہنا چیزیں ابھی خود ہی فوج باندھی بپلا رہو خاون دو رو رو زے دا سرور با جہنم لگی دا بسر جہنم لگی دا سر جہنم ہوتے دا بلکہ نور لگی خیلے دے ہنائی بسر لگی نا دا آگئی چی دی وی دی با جہنم لگی نو مطلب دا دی خلق اولی دین نیز دا کو دی لے اولی دین نرا رسو دی لے اولی دین نرا رسو نو آگئی جا پورا کتاب آگئی پا دی مسئلہ باندی لکلے دے دا شانی زنی آگا جی پل اولاد آگئی لوئی غیرا آ تبلیغ کی حمد ہے خدا غوک ہے دنیای تعلیم حاصل کئی دنیای تعلیم حاصل کئی ندا احسن الفتاوہ دا داغی اول جلد کی تذکرۃ المؤلف یہ رشتما دبا کی مولانا مفتی رشید احمد لودھیانوی رحمہ اللہ آج پل وصیت نامے لکھ لے گا پل اولاد کا پل خلق کا اور آئے وصیت نامہ کی یہ خبر دام کرے گا ولپس میں بھی تمہیں اس کی وصیت کرتا ہوں کہ دین کی حفاظت کے لیے امور ذیل کا بہت اہتمام رکھیں. ویزم تاسل وصیت کم چل دین دے حفاظت پاروا کم چی رست دے لکم مددہ خبر بڑے اہتمام کوئی لکڑی دی اپنی اولاد کو اسکول اور کالج کی تعلیم سے اس طرح بچائیں جس طرح شیر یا بھیڑیے سے بچایا جاتا ہے. وہ خپل اولاد ادب بلاد نارینا او د زنانہ فرق نہ لے کر خپل اولاد د سکول او د کالج تعلیم نہ داس بچ گئی لگا سرنگ جی د شرم خو یا د مرینا بچ کو لشی. اس ماحول میں بچوں کو بھیجنا ان کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں جھونکنا ہے. بھائی ماحول کے پل بچی بھی رہن چلے گل پپل الاس والا جہنم لگی کور پوری وہاں جا کر لاکھوں میں سے کسی ایک کا دین محفوظ رہ جائے تو یہ بطور خیر سے عادت ہوگا جو محض اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے. جیسے کسی کو خونخوار شیر کے منہ سے یا دہتی ہوئی آگ سے اگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے بچا لیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آمدن شیر کے منہ میں جانے یا آگ میں کودنے کا کوئی جواز ہے. کوئی ارتھ کی لڑکن پل لڑکن کی گلچا ریو کس دین محفوظ بادش نداب طریقے بخیر کی عادت سرائی چرب خالص اللہ فضل کرم دس مثال لکوئی یو خو خونخوار مرے گے شرم خرے او یا خو اور بلی دیو لمبی او داغی نخدے سو پخپل فضل سر اخلاص کر نزدی دا مطلب نرے چی بندہ دی قصدان دا شرم خلی لگی او یا دی اور لٹو کچ بیاوی دی دنیاوی تعلیم مضر نہیں ما برا ماحول محلک ہے. دنیاوی تعلیم حاصلون غلط نہیں خدا ناکار ماحول محلک دے ناکار ماحول دا محلک دے او ناکار ماحول کو بوری نبس جو ہے او پورا دی سار وقتی چی سکلون تروانی یا کم وقتی چی چوچو بشی دا کلندران دا چو خوشحال یو جوڑی دا باقی اکن تر جوڑی چی نہیں پر یہ خپل گاڑو کې ها اي دي کې نه نو دا د سړي دا دا ماحول خنه دا ماحول دا خنه وي دا مضر دي او کدي باندې یو عالم کتاب لیکل دا کتاب دې اوس ته نه ملایي ها مطلب دا چې معلومیږي چې زبر شری کتاب او چې څه ته خرڅ شوی دی چالاسو کې جوړې دی او غنینو دا د دې مسلې د پاره ډېر مفید دی او دی وجه نه مرګرو څو څو ځلې جاینو خو دوستیز کو دکا دا اس کی علاقی جینا مسلم طالبات اور یہ سکول خالی یونیورسٹیاں نو دا چکا تو سر کم فائدہ ورکی آنو ویلو سر دما پا خیال دومرا فائدہ بنو ورکی فکتلو سر دیر بیات مفید دی چی دائم خیلی ری چی من پاگر نصابی تعلیم کی سس داخل اور سس دی پاکی جوڑی اگر ٹول ارسی ویلی گی ٹول ارسی ویلی نکار داری چی بندے والی او پلے پوری خدا دی نب صرف یو سو اشعار جی تین سو سال ویختما او سرور سال ویختما سبا کی نقل کری گی نو صرف آگا ویم او گنی میں نور پکار داری چیزا بندزان لکھولا والی او کہ نپیدا کی گی نو فوٹو سٹیٹی کی او زما اگر مور او پلاس کیا غی خپل بنانا اولاد اگر تعلیم للی یا نارینا اولاد کالیدی للی نو چا غی خو ضرور با کتاب پیدا دی او ضرور او جور اول نی تر اخیر او جور نی او دے کی وی اٹی ہے مغرب سے گٹا پینے کا موسم آ گیا ہے رقص میں ایک محلقہ نازک ادا نازافری تیرا تڑکنا خوب ہے تیری ادائی دل نشین لیکن تہر تو کون ہے او نیم عریان نازم لیکن وہ اتنے لوگوں نے ادھرے گا کہ تو سوچ ہے نیم بربنڈی اے نیم بربنڈی کیا مشرقی عورت ہے تو ہرگز نہیں ہرگز نہیں اف کس قدر دل سوز ہے تقریر بازاری تیری کتنی حوث آموز ہے ساد پرکاری تیری تیری ہنس بھی بے باغ ہے تیری نگاہ چالاک ہے تجھ میں نہیں شرم و حیا تجھ میں نہیں مہرو وفا احساس عزت کیوں نہیں شرم اور غیرت کیوں نہیں غم دے تیرے یہ پرفسوق غم دے یہ سرگ والے نہ محرموں کے روبرو سچ سچ بتا تو کون ہے او بے حیا تو کون ہے وہ رشتہ رشتہ ہوا آیا تو سو کی ہے بے حیا تو سو کی تقدیر کی ہے تو تقدیر ذلت اور رسوائی شیطان کی بیٹی ہے تو شیطان جڑی ہٹ سامنے سے دور ہو مردود ہو مقدور مقہور ہو زلرشا دمخنا تو رد کڑی شوی او تو رٹنی شوی لیکن تہر جانا ذرا تیری نہیں کوئی خطا مردوں میں غیرت ہی نہیں کونی حمیت ہی نہیں اب رنگ ہی ایک کچھ اور ہے بے غیرتی کا دور ہے یہ قوم اب مٹنے کو ہے یہ نرد اب پٹنے کو ہے اے دا پٹا تھا اس دن لوئی جس گئی اور دا پٹاخا دا درنگ ڈب گئی مجھ کو زمانے سے غرض مٹنے مٹھانے سے غرض جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا ہاں ناچتی جا گائے جا نظروں سے دل برمائے گا ہاں زگڑی گا سندری وائے او نظروں سر رچے نا بالکل دگا کا ڈھک کر تڑ پائے جا تڑ پائے جا او دشمنی دنیا و دین در شانی دا خسر بھی آگئے ہو میں دا تیو جل کو بکار دا جا جو بندے دا والن ترخیر ہو گوری کی کتاب والا سمر خواری کری سمر خواری کری دا وذکرنا او یاد کیا را کی مکیش بکور نصاب کی من آیات اللہ ذایتو ذالان والحکمہ او سنتنا یقینا اللہ ذی لطیفاً خبیرہ باریکین خبردار یقینا مسلمان سڑی و مسلمان خزی امومنان سڑی و مومنان خزی او تابدار سڑی و تابدار خزی و رشتینی سڑی و رشتینی خزی او صبرنان سڑی و صبرنان کی خزی و یریدن کی سڑی جالانا یریدن کی خزی او خیرات تو ان کی سڑی و خیرات تو ان کی خزی او جدار سڑی و جدار خزی حفاظت تو ان کی سڑی خاص وجودن افلو حفاظت تو ان کی خزی خاص وجود بولو آیا تو ان کی سڑی اللہ ڈیر او یا تو ان کی خزر اللہ ڈیری چار کرے اللہ تو پارا رہی بخنا و جر قرآن کری آئے سڑی دے کر آگے پول کرے دکھ دے کرے پس وے مرتبہ کی کرے رے او اس کی دانے بھی آوارا لکھے گا دئی خزر ذکر مخ کی کہیا ذکر دئی دے رہا مقرب آگا او دا سڑی دے کر اگر رستو کئی نو دردی پا دکان لکھری مالا دا خبر دو جامو دو رول چلو مرازی از سڑو دا جامو دو رول چلو مرازی خدای مخی کری دا او سڑی دا کری دا سڑی رستو کری دا اب ملا خبر کتال مرازی از تب دا گولا نا پلی دای دایش شای و دای داشش شای دا دوم رای غار شو تب نا پخلی تب والا جامی جو رای دا خبر دا سبن دا او نوی مور پلار جانو اگا غیرتی مخلوق دے غیرتی مخلوق دے پل کور کسی چل دے پکار خدا ہے کہ دا خود بنانو کسب دے او دیز دا کلے دا نگا دا دای خم مزدوری دا دا دای خم مزدوری دا ندا خوب سورہ جی کم خلق مال و دولت و سر دیر شنو دم راغب دی حیاء و دی غیرت شن چی دا دی با نمشتیل وادی بھی لوڑی گاڑی کی کینو لنو لارن حلتا آیا تباد دے او تسرے حلتا پا خلق سنبال کرا حلتا پا خلق سنبال کرا دا ماری او پوسی والا واچو چی اغیر اخفو کی راست کیش اغیر اخفو کی راست کیشی دا دی وادی دے دا سنبالونو لحلتا پوسلے و دا غیرت دے او دا مسلمان خضر دا او کنا دا دا کمی کافر خضی وادی دے دا زما په خیال باندې دا یو خبره واده ده چې ما در کې دراغاج چې نی د ایس پټې ویلې چې مور زوږ دا خپلار زوږ نه نو د دې چې ما خلکو دا غي دا عادت جوړ شي عاد الله لهم تیار کړی دی الله لپاره ما غرتن وغنا وجرلې و ما کان للمؤمنین ان لمنال نشتیز اختیار دا مومن سڑی ولا مومنت او دا مومن خضی نیدی مناسب مومن سڑی و مومن خضی لا ارکل جبین صلی اللہ و پیغمبر دا اللہ امرن دے اوکار دا چیشی دا پار ادائی اختیار ان امرهم دا کار دا دینا ومن یعص اللہ و رسوله آسو چی خلافی اکر اللہ و پیغمبر دا اللہ فسو تاقیم سر گمراش و گمراش کارا سارا دا اللہ پیغمبر گفتا کہ خپل سرور نور آغا حضرت زید رضی اللہ عنہ اولا پا نکاہ باندی ورکی نیدوئے خورم بدر دوئے او آغی پا خپل باندی نوئے چی خنوز ما دیو غلام دا پارا گواری ما دیو غلام دا پارا گواری او آغی نوئے ما خور دا غلام دا پارا گواری منجے نور کوا تو چی کل پوشی چی دا دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر بیسالا دا نبس دے غاری سے دا دے غاری سے ویل تقولو للذی او فکم وزی چی ویل تارکستا چی احسان کرو اللہ پاہو باندی حضرت زید رضی اللہ عنہ دا آگا حضرت زید رضی اللہ عنہ دے چی دا غلام مور سر رات لوا نبس دا امن زمانہ نوا نو خلق دے دخل مور نویو مور دا جانی پاتی سوا او دے بود نو خرسی کو نگوڑی جا خرسی دو خرسی دو نو دا اللہ پیغمبر سرا رسی دلے دے نو دا اللہ پیغمبر غلام دے یا دا اللہ پیغمبر ازاد کرے دے او سرا اروار سرا او پلاگ لے چاویلی چاگا دا جانی مکہ کی یو کل دے اغسر دے ناہی مکیل آغالت دا اللہ پیغمبر دے وی دل تا سر زید شتاوی نور دے وی آو نوی دیت لاری مو بہتر دے موار پسی دا شانی گردو نو چی دل تا کیلے نشی مولی راکی دا اللہ پیغمبر ورد دے آو شتاوی اس برایشی کو اگر با اختیار ورکو نو کاغا دل تا خوش آلائی نو تاسو بزور نکوائی او کاغا تاو سرزی نو زبیر سر پرید ما نو دل تر خوش آلائی چی پلار اتر سر بسنگری دی نو چی کل آگر آگے جا اللہ پیغمبر ورطاوی تو دا تی جانی ناغوی آو دا مطلار دے و دا مطر دے یہ خانو دلتا تو شراغ لیوی اس تال اختیار دے کتو دی نو دبینی منی کوم کتو ندی نو دائی بری نبوزی ناغوی ادا اللہ پیغمبر زنو دما ناغ اتراو سلاری وزی دا داری سوکر داری سوکر او چرتا کالا تا منجوئی او چرتا دین لرال ناغ آشار دا تبیا ہوا ہے ما چاہی وہی ہے دے رہے کہ کلم ور راسی جی نو مملکتا یاد تازہ کئی نو کل جنور پیوزی نو منگا تا پسی جارو او منگا وو چی چر تا گر چی بحال آسے درو دی او کنا او عارف مجبت ختم کرے نو اگدا شار ور پسی ویلی کچی کل راگل نو دا اللہ پیغمبر حضرت زید رضی اللہ عنہ تا دخلو والدینونا دپلار و دسرنا آغا ور تخوبو آغا سر پاکی شو کم وقت جوگل تاو دستا چی احسان کرو اللہ پاو باندی احسان کرو تا پاو باندی مانا آزاد کرو اللہ ور تیمان نصیب کرو آم سکالے کرو جکا رضان سر اوسا تا دخبلا اویری گر اللہ نا او پٹول تا پر رخبل کیا رسو چی اللہ سر گندہ ان کے داوی او یری دی تو دخل کنا تو دخل کنا یری دی مطلب ہے چی دائی بوئی امور دبی خزے پا نکا کرا لکہ دا عرب کی او رسم چی دا متبنا خزا اگر دخبل بی دخزے ہندے پزان ماندے آرام گانلا او سرد دی چی دا متبنا خزا اگا بندہ کولے شیا مطلب دا چی زوے والا ویلے یا او زوے لی ملاغ خزا دے پس پلم بنی کارل کیشی واللہ وحق اللہ لائق دے انتخ شاہ دا چی ویاری گیتا رضی اللہ عنہ پسر کلج پورا کہا رضی اللہ عنہ دلینا حاجت نو پنی کار سر در کمونگا تا تا تا ردی نکاح آگا پر تبلی شوی دا پرمکا ردی نکاح نو تبلی شوی لیکی لا یکونا علی المومنین دید پارا کی پاس نشی پا مومنان باندی سبونا پا خضد متبنا گانو گئی کی ار کلجی پورا کی لئی ردی خضنا و ترا حاجت او دے حکم دا اللہ مفعولا کوئی شوی ما کانا علی النبی من حرج نشتے پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی سبونا پاوسکی کی مقرر کری اللہ دیتا دا طریقہ دا اللہ دا طریقہ مقرر کری دا اللہ سن اللہ سنت اللہ طریقہ مقرر کری دا اللہ طریقہ دا اللہ پاوسکسانو کی کرشید مفجدینا او دے حکم دا اللہ انداز انداز کرشوے آوکسانو یبلغونا چی رسائی رسالات اللہ پیغامون دا اللہ او یریگی دی اللہ نا او نیریگی دی چانا اللہ اللہ سوا دا اللہ نا او قابل خاص اللہ صاحب کہوں کے ما کان محمدون نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لار دے اوتند ناری نا استاسو مطلب دا دا اللہ دا پیغمبر بامنو دا غر ابراہیم دے قاسم طاہر دے نو دا اللہ پیغمبر زامن اگر معشوم والی کی وفات چیو رجلیت تے نو رسید لیا لیکن پیغمبر دا اللہ دے و خاتم النبیین او مہر دے دا سلسلے دا انبیاء علیہ السلام مہر دے دا سلسلے دا انبیاء علیہ السلام خاتم ما يستم به اگر چی مہر کی لکول شیغیل ویا مہر ہمیشہ پارا آخر کی لگیا کل جت خطولی کی او دغلی ورکو راخانی والا لا نوالا علاقا تبی کی کم خبر آیا نشیغیل کی مہر نی لکولی نو دربے کیا او کل جت آگا مہر لگی نگیلو گرکی او قدر اک نو خلاف قانون کاری اک ذکا مہر لگولو نباد با بیا پائی کی سنشی کولے و خاتم النبیین او مہر دے دو سلسلی در علی دلو الانبیاء مہر دے الانبیاء او دے اللہ پارے وشے واندی کوا اے مومنانو یاد وی اللہ پیادو لڑے رسرا اپاچی بیان وی دے اللہ بکتا واسیلا سارو ما دیگر سارو ما خام وہو اللذی او دا اللہ رزاد دے یوسلی علیکم چی رحمت راجی کی بتا سباندی او غرشتید دی اللہ دعات رحمت بارشتا سو پارا دید پار کی باسی اللہ تا سوا دا یارود بیدی نینا دید یارود شکو دشبونے لنور رانا دے یقین تا او دے اللہ و مومنان واند رحم کون کے توفد دے دالی دے پکم روانی چیوزے بشی دے اللہ سر سلام بھائی او پیار کر دے اللہ پار دے اجر عزت مان اجر خیستا اجر عزت مان اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انا منگا چیو ارسلنا کا لے گلے منگا تو شاہدن بیان کون کے شاہدن مانا کئی بیان کون کے لا الہ الا اللہ تفسیر الرحمن کئی شاہدن بے اللہ الہ الا اللہ او یا شاہدن مانا گواہی کون کے دپار انبیاء علیہ السلام و رسول دین مان لیا او دیر ورکون کے ویر ورکون کے و داعیاً الاللہ او بلن کے اللہ تا بیغنی فحکم دلی اللہ سرا او مروخانا مسکن در طویلیو اصول کیا چی پیریانوی عجیبو داعی اللہ او دلتم وی داعیاً الاللہ مطلب دا اللہ وی اعظمہ پیغمبر تظمہ داعی یو داعی ایو مدعی مدعی وی استاذی لا او رابلون کی لوی او مدعی وی اغخا مالک لا مالک لوی لکا یو کس لوی تلرشا فلان کی ملک کی یا فلان کی علاقہ کی زمان دوست ہے اغلب ہوئے کیا غلوی جی زمان دوزی وعدہ دے راضی وعدہ نوز دا لیگن کے چلے دا مدعی دے او دا سوچ لیگی ندل داعی ویا مددی مدعی فخرا کاغف پل دوس دی خادی لر آگواری اوکن آگواری کر آگواری اوکن آگواری او ددی داعی ندی اختیار نشتا رے چکا دے لگو پسی دی اوکنی نہ چی دے والا وی لرشا نو دا زد خبلا خبران را دے وزی اغلا وزرو ویا ذکر تو خدا خبلا خبران را کنا او دلی مدعی دا خبلا خبراوا نو مدلو دا اید اللہ پیغمبر تب ما داعی تم مدعی نیا و باشر المومنین او زیر مبارک مومنانو تا چی اکنان دا پارا وی دا اللہ کراون محربانی ویلویا اخبر مومن دا کافران و منافقانو او پرید آزاہم تکلیف دے دے نو مطلب دا یا خدا مطلب دے چی دے لے تکلیف ورکول پرید یا دا مطلب دے چی پرید دے تکلیف دے دے یعنی کہ دے تا لکھ تکلیف در کئی نو پرید دے او دانو پارا پا اللہ واندے او کافی دے خاص اللہ کے موار اے مومنانو اذان کختم المومناتی ہر کلا چی پنکاو آبستی تاس مومنانی خزی یا طلاق ورکو تاسو دیتا مخی دلات لگولو نستاسو دیتا مطلب دا وادلان نشوے او یا کورتا جسنگ رالا نبای دوری جا گلے دورا شوا اطلاق ورکنے شوالا مخی دلینا سلاسو لگو اتاسو دیتا را نتمزوهن مسا كناية رجمانا وما لكم فمشت استعود بار فدايوان نيكس عدت تا تدونها چاعدت رويتا سودا فدايوان نيكس بزور جانی ور گئی لیتا او پری گئی لیتا پری خودلو خیستو سارا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ احلال نالکا جائد کریتا تا خیستا آگا چو ور کریتا دیتا حضورا و نمہرون آگئی آگا او آگا سوچ مالک شوی خیلاستا مما آگا سنا افا اللہ علیہ چی احسان کر اللہ پتا باندے مالی غنیمت کی در کریری او لونا دا ترستا او لونا دا تروریانستا و بنات خالکا و بنات عمکا او لونا دا ترونستا او لونا دا تروریانستا و بنات خالکا او لونا دا ماما گانستا او لونا دا ما کی گانستا آغا زنانا حاجر نما کا چه حجرت کرتا سارا نو مطلب دا یوم مهورا دا بلا محاجرا دا ورپسی وامراتا مومناتا او خدا مومنا ان وحبت نفسها کچری بخی نفس بل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ان اراد النبیو ارادل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چنکاو کیا جدی سارا خالصتا لکا گو رسلور دیدی نلی دغرا ممہورا یوا مملوکا دوا مہاجر دری او موہوبا موہوبا چی بخلی شوی یعنی فن نمسید اللہ پیغمبر لبخلی دیو دینا زمونگا احناف ویا فلب دہ دے بانن نکاح کی گیا وہبتو کا نفسی او قبل تو کیا نکاح شوا ان وحبت نفس آل نبی کچر او بخلو دی نفس بند اللہ پیغمبر تا کچر ایراد لرلد اللہ پیغمبر دا چنکاو کی دی سرا دا حکم خالص دتا دا پارا سواد مومنانونا مطلب دا مومنان دا پارا سلور خزی جائز دیا او تالا فدی سلورو کی آر سورچینو جائز دیا بس کی فدی سلورو کیا او دی گنوالیا دی وجہ صدا حکمت سرے دی دا پارا چید اللہ پیغمبر در دیر خلق سرسو کر دی گی داغرشتو کر دی گی او فل ولی دا خلق سر مضبوط شیا دی وجہ دا اللہ پیغمبر دا حضرت ماری تبتی رضی اللہ عنہ دا دی دا ملک خیال انسات لے داغی خیال انسات لے رہے اویلی دی کیال تا زمان دا پارس چھے رہے سرگنی دا سرگنی دا حال تاکی مطلب دا داغ رہے دا خلق خیال انسات لے رہے نو دیر پار کدا اللہ دا پیغمبر دا گون خلق سرا رشتی وشی خپل ولی قائم شی قد علمنا بتاقی سرکوئے منگا پارس ماندی فرضنا علیہم چی فرض کری منگا فضائی باندی ما پاغم اقدار باندی چی فرض کری منگا فضائی باندی و بارد فکر رہی چی وما او پارس کری چی مالکان شیری خلاص نر رہی دید پارا چی پاک نشی بتا ماندی حارا جن ستن سیا گنا او دے اللہ بخنک انکے و رحمک انکے ترجی من تشاؤ منہن لڑے کولے شی رست کولے شی تو آگا سو کہ فغشتا دی زنانونا او زی ور کولے شی ملے کد فل غان سر چاہتا جلی خوہی او اما ومن ابتا ویتا آگا سو کی طلب کے تمی مندارا چانا آزل تا کی تاور سر آزل کرے فرمی سے سبنا پتا باندے دا دیر نیز دیزا انتا قرارنونا دا چی یخی بھائی سرگی رضائی ویرزینا او ولا یحزننا انبا غبکی کی ویرزینا او خوشحال بھائی دی پاس سمان دیچی ورکڑیتا دیتا کلو ہن ٹوڑو دیتا اللہ پوزی پاس سمان دی چی پر انستا سکی او دے اللہ علیم حلیم پواہو سبرناک نزنی وی اگر دا اللہ پیغمبر تا دا اللہ پیغمبر تا بورا خذي ولا ديري خخي خذي ولا ديري خخي هو المرء يقيس على نفسه سڑے قبر زان مان دی قیاس کیا تو دغا شانی نکو پیغمبر دی دکا دغا شانی خیال دے کہ دو پیغمبر خذی خواخی وے ناول بے نسلویف تو کالو بودھائی سر نکان کولا نسلویف تو کالو بودھائی سر نکان کولا دی معاشرہ کی ناپو امور اپلار لگی دی نپا پل دویم زیبان دے درنگی دوی خذا ارے تیزائی کرے را نپلا زوے لگے لے زانی وشتے زجلی کرے زانی وشتے ادا زنورو لوئی دا مان پاہو کا خوے دے تپو ادھر کی نوے دے سمال لوگے جدا مان پاہو کا نا دا دی جوان بدا آگو سرائی نا دی جوان بدا آگو سرائی او گزان امیلی نوور لخفائی وی دا نکا سرنی کا کرے او دا اللہ پیغمبر رضی اللہ عنہ سرے نکاح کرے دا او آغد اللہ دا پیغمبر نے دیر مشروع دیر مشروع او اللہ والا داغین اولاد ور کرے دے او بیا دا اللہ پیغمبر چی نور خود سر نکاح نہ کری پا رسول خود کنڈی ہوئی صرف یو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگا کنڈنوا پیغ لوا یو داغی سرے نکاح کری نور ٹولی کنڈی ویا او دیو ایزنی بیمانی آئی دا اللہ پا پیغمبر باندے اعتراض کرے بس دا اللہ پیغمبر آگا درے علیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ علیدہ اوی لامبل او جوڑے وخشوا او حضرت زید رضی اللہ عنہ پہ پوش جوڑے آگو والا طلاق ورکل جید پار چید اللہ پیغمبر ان کیا نانو عجیب ابو نے خبر آگا چید ترور رالا دا اللہ پیغمبر دے زطالق پلدن پا نکاہ در پوم نار وقتی نو وخشوا او چی بل سر عمر واغستوا نانو بے عرست وخشوا دا دا تر خبر آگا دین اسلام داغی دشمنان اگر غواڑی کی انبیاء بدنام کیا لکہ رست سورہ سواد را روان دے نازتم وی حضرت داود علیہ السلام دوریا خود الامبل ادولی را تب ایکن انبیاء بس پا پوٹو کر دے دل بل چکمے گی جن جو ہے اگر لے کتلا خوخیدے روپی پنکایا گستا داد انبیاء شان دے نا دا دی رستیو پیداوار شان دے نیوڑی رستی پیداوار وی انبیاءوان دے اعتراض کیا کنا اللہ دا غی عصمت ساتلے دے اس قسمت اعتراض اگر سمین اکری سمین اکری واللہ عالم اللہ کو انجی پاس وانی جی پر انو ساسو دی او دے اللہ کو صبرناک الحلال نیتالا جائز نہیں تا تزنانا اے دا اللہ پیغمبر من بعد رسلو دی سرور قسمونونا چھ ممہورا دا مہجورا ولوائے کھ ممہورا ولوائے مملوکا دا مہاجرا دا او دا شانی واہبا دا یعنی بخون کی دفل نفدا ولا انت بدل بہن انا ندا چھ بدل والے کے تفضیبانی من ازواجن نور خزنا اگر خائف دا وی مگر آج مالک شیرے خیل آستا او دے اللہ پارے و شیوانی رکیبانی گاہوان اے پیغم اے مومنانو لا تدخلو مداخلی گئی بیوت النبی قرن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا مگر دا چی جاگتو پریشی تاسولا الہ تو آمین فراق لا غیر ناظرین ایناہو چنے ایتاسو انتظار کون کی دا پخی دود دیا دانے کی پخی کی برستو اسے جوڑ دا مخی نتلے ولیکن اذا دعیتم لیکن ارکلا چی روپل نجو ایتاسو نفدخلو پس داخلی گئی فَإِذَا تُعِنتُم ایاماً ناوکا غیر ناظرین ایناہو چنے تاسوا کتن کیا لو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دانا جتو لگی او لو خلا بے گوریا تو لگی او دغت بگوریا لو خود بگوریا ولكن اذا دعيتم لكن اركلا شراو بل لشوي تاسو فادخلوا فالداخلي جيا فاذا طعنتم فاس اركلا جي فراغو كتاسو فانتشيرو فاس خوري جيا او مكي جيا من كونك لحديث دخبروا مطلعو دا مسينيا من كونك دخبروا كلا الله پیغمبر سرا خبري کول داری مینا مودا ندیل پارمکی نہیں یقیناً دا کار کاندے چی تکلیف ورکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پس حیات دا اللہ پیغمبر تا سنا مطلب دا نشی ویلے دا حیاء کئی ویلے نشی دا واللہ لا یستحی من الحق اللہ نے تری بیان دا حق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ آرْكَلَا سألتموهن چه وقتتا سردی زنانونا مطام سو سامان فاسألوهن پس والی سامان دلینا من ورائی حجاب آپ الود پر دینا مطلب دا دہر زینب رضی اللہ عنہ پو وعدت کیا حکم دا پر دی راگ لے رے دینا مجھ جی حکم دا پر دینو ذالی کما تہر لی قلوبے کم تاڑیر پاکوارے دا پار دا زنو سا سو دا پار دا زنو دائی وما کان لکم او ندی مناسب تاسولا دا چی تقریب ور کئی پیغمبر دا اللہ تا او ندا چی نکاو کئی دا خدر دا سر من بازی ہی رست دنا والا چاریم ندے وی دا زمان دلیل دے دا زمان دلیل دے چوکور دا اللہ پیغمبر جون دے دے وائے مفسرین وی دا اللہ دا پیغمبر خصوصیت دے دا اللہ دا پیغمبر خصوصیت دے دیو جنا دا نور انبیاء لے دا نور انبیاء خصوصیت نرے اللہ لے دا زنانا دا خپل پیغمبر دا دای نکای پبل چابان اولی بندک را دا ذکر چی دیر پار چی دا زنانا پا دنیا و آخر کی دا اللہ دا پیغمبر پا نکاح کیا مطلب دا خضا آغا با دخپل رستانی خاون سر رئی دیو اجنمی تحقیق الحق کی حدیث ذکر کرے رئے صحابی خضی لوئی کجاریا تو زمان خوشحالے او تدا غواریا چی دنیا و آخر کی دد پنکا کی ماں دد خزین نبیا ما دمر نرستو دبل چا سر نکا مکوا چی سنگ دلتا دما خزاوی نو آل تم امر ما خزایا دبل چا سر نکا مکوا نو ذکا اللہ دو ازواج مطہرات دای نکا اغد نور سرا بند کلا او دا اللہ خل پیغمبر تا یو اعزاز او خصوصیت ور کرے دے مطلب دا دا دا نور خضوا دا نور انبیاء دا خض حکم نلیا مستاسو دعوی خو عامل کول انبیاء یادوئی صرف دا اللہ پیغمبر خل یادوئی ولا انتن جهو ادا او ندا چنکاو گلتاسو دا خضر سرا رسو دن اچارین ان ذالکم یقین انداکار دید اللہ سرا عظیما لویا گنا ان تبدو شیعان پچر اخکارک ویتاو زشے یا پٹو ویتاسو دیلا پس یقینن اللہ دے پارے وشیمان دے پوا موسیٰ سبنا پا دیوان دے ہی آبائے ہمنا پا بارد پلاران اخبرو کی اون رامن اخبرو کی ان ضرور اخبرو کی اون رامن ضرور اخبرو کی اون رامن دفین اخبرو کی ولا نسائے ہننا اون زنان اخبرو کی جی مومنانی زنان دیا اون پارد کی جی مالک شرح دے مالکان شریعی ایمان ہننا فلاسنا لے یعنی من دیا بدی کی پدئی وانی سکنا نشتا ریا مطلب دا کہ دائی سارا خبری کئی او دائی نا پردن کئی مطلب دا دی خلق نا پردنی وستقین اللہ او دی اریجی دا اللہ نا یقینن اللہ دے پارے و شیوان دی گوان یقینن اللہ و ملائکتہ او فرشتے دی اللہ یصلون علی النبی اللہ رحمت والی جی او فرشتی دعا رحمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پارا یا ایھا الذین آمنو اے مومنان صلوا علیہ تاسم درود وائے بڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانی وسلم تسلیما او سلام وائے سلام وائے اللہ پیغمبر بانی دیو جنا چیتو دا اللہ دا پیغمبر مخلی آن جوڑی تشدام وایا چا علیہ السلام نسولو علیہ وسلمو دا دوارا یو دیکوا صل اللہ علیہ وسلم دا دوارا وایا وی صاحب اکرامو یہ چیتا اللہ پیغمبر مملک پتہ دا چیتا روک بایا وانی منگا سنگا وایو وا آخو مملک فترا فکیف نسلم علیک اذا اللہ پیغمبر سلام بگر وانج سنگوائیو نزا اللہ پیغمبر ورکا اجازت نزا ورکرے جزا ہو جسنگوائی نزا سوائی ملک آرد و قلم روالی او جسنگا مقفا و مسجال فات مبرا برکرلا او جسنگا مقفا نزا سوائی پرینیان لگیا بیا نگوی جمید مرنہ مخیم ترانی ہوئی ہنو جمید مون رسم لگیا جن ترانی ہوئی دا سکر دے دا درود ہوئی دا اللہ پا پیغمبر باندے نوچی کم لوٹس کی جوری درود دے او یا لوٹس کی جوری دکر دے دا سکر دے دا پیدات دے او بیا دو بان نروان جو رسطو پدی طریقہ دکر دا پیدات دے ان الذين يكنون كفانا تتقور كاي الله پیغمبر دا اللہ کا پلان کی اللہ ای دنیا پاہر جی او تیار کرے اللہ دے پار دے اس کوں کے والذین واكفانا تتقور كاي مومنان سو مومنان خودتا دے غیر مرتسبو بغیر دارسنا چکڑی گئی کسب کڑی گئی فقد احتملوا فقد اتي سرپور تک بہتان او گناہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او آیا لازواجک خودکلتا او جنکلتا او زنان او مومنانتا چی واجی بخلگان نوانی من جلادی من جلادی جہنا در چیلون اخلونا چی بخلگان نوانی چیلونا بوکری اغوا چیلی داری کابنا داری رنی لیلا انجو عرفنا تاکی پیجندے وشیدائی چی دا با پرداو اصلی خدیلی فلائی وزین وقت تجیو بنشی ورکولے رئیتا او دے اللہ بخنے کا انکے ورحم کا انکے لائل لم ينتهي المنافقون فكرمان نشو المنافقان آغازان جفر نرائي كمرض المرض والمرجفون في المدينة آج کلیان في المدينة فخار کی مخامخات تیل بکمونگتا پا دیوان دے خامخا مسلط بکمونگتا تیل بکمونگتا اگر آئیوب بھی اغراءن وی تیغولو لا خامخا تیل بکمونگا بتاوان دے بیا بل گاون جنون کی دائی تا سرا فدی مدینہ کی مدر لگاون دے یا ملو مینہ پلان کرشی دی دائی کم دائی جسی مند لیشی دائی اوخی دو نیولے ورشی او وجل ورشی دائی تقتیلا پوجلو سارا طریقہ مقرر کرے اللہ طریقہ دا اللہ پاہو کسانو کی جبتا کی سر کرشی دی مستورینا او ہر جنبوں میں تو طریقہ دا اللہ لرس بدلوالے تپوس کا استانا تاہلی کی تپوس کا استانا خلق بار میں قیامت کی ہوا یا یقینا علم دلیل اللہ سر رہے او تشی کو اگتالا شاید کی قیامت بھی نہیں ہوئی یقینا اللہ فلا نکری بھی کاہر او پیار کرے پا رہا دائی عذاب دردناک عذاب گرم عذاب دردناک ہمیشہ وہی بڑی کی تنتر کلا انبم امیہ سجدو سولین دا جی پکم والی چڑو لے راہول بچی مکن والے پور کی وائی والے یا لیتا نا ہے افسوس دے منگا تا اتوان اللہ خبر من لے منگا اللہ او خبر من لے منگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا او وائی وائی والے ربنا ربنا منگا انا منگا چیو تابیداری کرو منگا سرداران اخبرو وکبارانا او دو مشران اخبرو پس کم رائے کو منگا سیداری اے رب از منگا ورکی لیتا ضعفین من العذاب دو چند عذاب ولعنهم لعن کبیرا او پلانت کی اللہ دی پلانت اللوی اے مومنانو لا تکونو مکی گئی کل لگینا پشانت دعاو کسانو کی تکیل ورک موسیٰ علیہ السلام تا فبرہ اللہ مما قالو پس بریو ساتلو پاک ساتو اللہ دا موسیٰ علیہ السلام دعاو سنچی بیل دییا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ یو دیوکن لانی سید خاص وجود کی پر سوب دییا او موسیٰ علیہ السلام بیرتی مسانو ناغدا کی کلل کیا سر لام بل یو پیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام بلی جامی لری کری آئے پا گٹوان بیخی دی پا گٹوان بیخی دی او موسیٰ علیہ السلام حبو کی لام دی حبو کی لام دی ممسل رادا چکت اردے کی لام دی نو لنگوا لنگوا موسیٰ علیہ السلام اگر چھو لام بلا چکلی جامو تلاس کو حدیث پاک گرائی گٹ روان شوا موسیٰ علیہ السلام اغس پل امسال اغس تیرا او گٹ پسی راد ہوئی تو بی الحجر تو بی الحجر کان یا رما جامی راتا رما جامی راتا او کان راگے بنی اسرائیل ترمیان را ادری را موسیٰ علیہ السلام تینا جامی واوستی ری او چاگلے دس ورک نپاو کی اثروش اثروش دا امسا گزار سرا او جاد بنی اسرائیل لا پتو لگی را امسا علیہ السلام جادو گرن دے اگر آگا دے گٹی کی جامی رو تختو لیا او موسا علیہ السلام اگلی گا کیا گا وجود کی سو نقصان نشتا دے وجود کی سو نقصان نشتا لیکن بندہ چلنگ والی نوم دو وجود پتہ لگیا وکانا عند اللہ او دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سرا وجیہا مخوری دا اے مومنانو ویرگی اللہنا اوائی وینا سما برابر سما اصلاح بودی اللہ تاس لدا من مستاسو او بخن بودی تاو تزبون مستاسو آوازو کی خبر او من لدا اللہ او پیغمبر دا اللہ بس پتا کی سر کامیان شر پا کامیان بیو سارا انا مجیو آرمنا الامانتا پیش کو منگا امانت دخل دین پاس مانو بزمکاو بغرنوانی پس انکارو کے دائی ان یحملنا دا چی خیانت کی بدی کیا وائز وقت منہا او یا ریل دا خیانت نا بدی امانت کی وحملہ الانسان او خیانت کی بدی کی انسان یقینن دا انسان کانا دے جو علومن دیر ظلم کا ان کے جہولا او دیر ناپوا دا مانا ندا چاہی انکارو کو نجوڑی آغا خشول او چکر پہ عملو کنو بچولا نا وحمل آل انسان او خیانتو کبھلی چی انسان گورا غرونو تا ازمکی تا اسمان تا اللہ ویلیو ایتیا توان او کرہن مقالتا اتینا توائعین سلیحان سجدہ کی راوان دیا ناغی دا اللہ پا امانت کی او حکم کی خیانت نہ دے کرے او دے انسان دا اللہ حکم کئی نہ دے پائے کی خیانت کئی لیوازب اللہ المنافقین دیر پارا کی سزا ور کی اللہ منافقان سب منافقان حضرتا مشرکان سب مشرکان حضرتا ویتوب اللہ او چی مہربانی کی اللہ ومومنان سب مومنان خضبان دی او دے اللہ غفور الرحیم بخن کون کے او رحم کون کے واخر اللہ جب پر سو جب سو